Усяслаў Брачыславіч стаў вялікім кіеўскім князем. Адмерана на гэта яму было мала, усяго 7 месяцаў. Ды на то ён і чарадзей, каб за месяц паспяваць столькі, на што іншаму і году мала. Зрабіў з Кіева імклівы паход на Тмутаракань, набыў там коні, якіх не хапала дзеля адпору паганам. Напрыканцы таго ж году полаўцы адчулі сілу новага кіеўскага ўладара і разгромленыя адступілі ў сваё дзікае поле. Можа, ў тыя 7 месяцаў Усіслав і заслужыў у аўтара слова пра паход ігараў пахвалу за дзяржаўны розум і справядлівасць. Усіслав князь, людзям судзяшы, князем грады радзяшы. Зрэшты, ён не збіраўся надоўга затрымлівацца на кіеўскім пасадзе. Чужы горад, ненадзейная дружына, варожае баярства. Адмовіліся плаціць даніну новгарадцы, касавурацца паўднёвыя князі. Збеглы Ізіслаў таксама не хацеў развітвацца з вотчынай і набліжаўся да Кіева з войскам цесця, польскага караля Балеслава. На каго Усіслаў мог разлічваць? Адно на просты люд, што абвясціў яго сваім валадаром. Князь вёў дружыну на Ізіслава, а пра сотні вёрстаў яго ўладна клікалі званы полацкае Сафіі. А прача іншых прычынаў вяртання Усіслаў бачыў небяспеку полацка-польскай вайны. Пад Белгарадам ён таемна ад кіянаў пакінуў войска і накіраваўся ў Полацк. Аўтар слова сказаў пра тыя падзеі надзвычай вобразна. На 7 веку Траяна кінуў жэрабе Усіслаў маўкліва на любую сваю абраную. Ды хітрасцю асідлаў коні рана і скочыў да гораду Кіева і дакрануўся дзідаю да залатога прастолу кіеўскага. Скочыў ад ліх лютым зверам апоўначы з Белгараду, сінім воблакам ахінуўся. Князь вяртаўся на радзіму, у сваю дзяржаву, якой прысягаў на вернасць. Ён ведаў, што трэба рыхтавацца да доўгай зацятай барацьбы, што за незалежнасць давядзецца плаціць тысячамі жыццяў. Павыколваўшы вочы ды пасцінаўшы галовы чарадзеевым прыхільнікам, князь Ізіслаў з польскімі дружынамі рушыў з Кіева на Полацк. Усіслаў з купкаю найбліжэйшых прыдворных мусіў ратавацца ў фінскага племені Водзь, адкуль, магчыма, паходзіла яго маці. Вадзякі былі паганцы, а таму прынялі князя Вішчуна гасцінна і далі яму войска дзеля паходу на Новгарад. Крывіцкіх ваяроў Усіслаў пад рукою не меў, а фінскія не вытрымалі націску новгарадцаў і пабеглі. Князь трапіў у палон, але адразу выйшаў на волю. Новгарад памятаў, як 3 гады таму палачане рабавалі горад, як грузілі на калёсы сафійскія званы, да пачуццё помсты перамог палітычны разлік. Нават гнаны і палонны чарадзей быў небяспечны вораг, бо за ім стаяла полацкая дзяржава. Такога выгодней адпусціць, нехай ваюе з Кіевам. І чарадзей ваяваў. На 2 гады знікшы з відавоку летапісцаў, у 1074 ён раптоўным ударам выгнаў з Полацку кіеўскага стаўленніка Святаполка. Дзённы пераход коннага войска складаў тады паўсотні кіламетраў. А калі ваяры ехалі ў легцы з запасным канём на повадзе, дык маглі за летні дзень дапясці з Віцебска да Полацка, прайсці ўдвая болей. Галоўнай вайсковаю сілай была конніца з княжых дружыннікаў. На ўзбраенні яны мелі дзіды, мячы, вялікія шчыты тарчы, на бліжні бой сякеры, кісцяні, паліцы шастапёры. Наперад у паходзе высылалі старожы, што імкнуліся захапіць языка. Абавязкова дзейнічалі выведнікі. Воіны нярэдка мусілі рабіць масты і масціць грэблі. Кальчугі, панцыры, шаломы, усё цяжкае ўзбраенне ўсходнеславянскія дружыны заўсёды везлі асобна і надзявалі толькі перад небяспекаю. У арсенале вайсковых хітрасцяў былі засады, падманныя ўцёкі, несапраўдныя станы з яркімі вогнішчамі. Перад боем на адкрытым месцы войска шыхтавалася. Пасярод стаяў галоўны полк, які называўся чало, па баках – крылы. Адрозніць дружыны славянскіх князёў па знешнім выглядзе было цяжка. Таму вялікая роля належала баявым харугвам і бунчукам. Калі здабыць горад прыступам не ўдавалася, войска пачынала аблогу. Варожыя ўмацаванні абносілі тынам або будавалі астрог, за якім хаваліся лучнікі. Пад прыкрыццём іх стрэлаў аблознікі падцягвалі камянёмётныя машыны, парокі. Камяні з іх, адзін такі снарад, выжыльваючыся, падымалі два чалавекі. Ляцелі на паўтара палёты стралы. Камнямёты маглі стаяць і на сценах, што ў тыя часы былі зазвычай драўляныя. Наблізіўшыся да гораду, аблознікі завальвалі роў хлудам ды ссечанымі дрэвамі. У зробленых парокамі праломах завязвалася рукапашная. Ваяры лезлі па драбінах у гору, адтуль на іх ляцела бярвенне і камяні, лілася гарачая смала. Праз колькі гадоў пасля выгнання Святаполка на Полацк пайшоў вайною вядомы ў гісторыі Уладзімір Манамах, тады князь Чарнігаўскі і Смаленскі. Лас і кавалак быў не па зубах, і ў наступным, 1078 годзе, Манамах сабраў дружыны ўсіх паўднёвых княстваў, паклікаўшы на падмогу наўгарадцаў і палавецкую арду. І зноў адно аблізнуўся. Полацк выстаяў. Адступаючы, ворагі палілі і рабавалі полацкія воласці. У бясілай лютасці яны да звання знішчылі крывіцкі горад Одрск, які так і не быў адбудаваны. Усіслаў з Манамахам сутыкнецца яшчэ не раз. Той нападзе з полаўцамі на Менск і не пакіне там ні чалядзіна, ні скаціны. Будуць і іншыя бітвы, але калі ўсходнеславянскія князі збяруцца ў 1097 годзе на з'езд у Любічы, каб дамовіцца кожнаму трымаць вотчыну сваю, чарадзей не прыедзе. Ён не меў патрэбы нешта з некім дзяліць. Ёсць дзяржава, дзе мірна жывуць хрысціяне і паганцы, ёсць войска, што абароніць княства ад любога ворага. Не будзе палачанаў і на двух наступных княжацкіх з'ездах, што мелі на мэце захаваць хаця б выгляд адзінства Кіёўскай Русі. У 1101 годзе у Віцічеве на Дняпры і ў 1103 у так званым адзіным шатры на беразе Далобскага возера. Непрыхаванай варожасцю да Полацку і яго князя дыхаюць радкі кіеўскіх летапісаў. Не можа Кіеў заваяваць палачанаў, дык хоць выставіць іх зямлю кублом агіднае богу нечысці. Па 1092 годам з'яўляецца паведамленне пра страшныя дзівосы на берагах Палаты, што трапіла потым у многія летапісы. У Полацку зусім благое прычынілася. Уначы на гарадскіх вуліцах чуліся як быццам енкі людскія, тупат ды конскае гігатанне. Гэта гойсала па горадзе д'яблава сіла. Хоць ніхто з палачанаў на ўласныя вочы не бачыў, што там чыніцца, але хто выйдзе з хароміны ці проста в акно прачыніць, той хутка памірав ад небачнай раны, якую яму сваім уколам д'ябл зрабіў. Калі ж пакінулі палачане ўначы выходзіць з хароменаў, д'яблава сіла пачала ў дзень лютаваць. Сярод стогну, плачу і тупату, каналі людзі ў Полацку і ў воласці. Нібыта цэлае войска д'яблава скакала па зямлі на конях сваіх, небачныя вачам людскім, пакідаючы за сабою толькі сляды капытоў. Тады і пачалі казаць у народзе, як мерцвякі б'юць палачанаў. Называецца гэты аповед аб устрашэнні іх і мечтах бісовскіх в Полацку пры князі Всеславе. Відавочны намёк на прыхільнасць чарадзея да паганства. Прадоўжыць размову на гэтую тэму, адгарнуўшы невядомыя старонкі ўсіславага жыцця і характару, дазваляе дакумент, які беларускі гісторык Марына Ліннікава недаўна адшукала ў кнігасховішчы Маскоўскага цэнтральнага дзяржаўнага архіву старажытных актаў. Знаходку можна назваць сенсацыяй. У рукапісе 17-го стагоддзя даследчыца выявіла памылкова пераплецены туды аркуш з іншым тэкстам. Уявіце яе хваляванне, калі ўжо ў першым радку вока сустрэла імя вялікага князя Усіслава Брачыславіча. Знойдзены тэкст складаецца з некалькіх дастаткова самастойных частак. У адной абрадзе Усіслава невядомы аўтар апавядае пра дзівосную праяву ў месяцы, убачыўшы якую полацкі ўладар вельмі занепакоіўся і склікаў сход вялікі з вешчуноў і святароў. Калі яны не здолелі разгадаць праявы, Усіслаў паслаў пазняволенага ў вежы чараўніка Мантыя. Той жа сказаў яму: «Княжа, пакляніся вызваліць мяне, і я супакою адчай твой». Усіслаў кляўся і абіцаў: «Душы тваёй не ўчыню благога». Пасля гэтага Мантый даў сваё тлумачэнне ўбачанаму на месяцы. Князю пагражаюць ворагі, але іх чакаюць хуткая ганьба і ўцёкі. Усіслаў узрадаваўся і тут жа загадаў схапіць яго ды зноў зачыніць у вежы і казаў: «Душы тваёй да праўды не ўчыніў благога, адно толькі цела благога ўчыніў, бо шкода ж для душы толькі ад граху ўсялякага, спакушэння д'ябальскага». Другая гісторыя называецца «Аб закалоце вадзілы». Там ідзе гаворка пра змову супроць Усіслава, што ўзнікла ў Полацку у час эпідэміі чумы. На чале змоўшчыкаў стаў баярын вадзіл, які ўзяўся вяртаць старыя звычаі, слугаванне балванам ды бесаванне. І знепакоіў народ, манячы і гаворачы: «Усіслаў маладзён неразумны і праклён багоў нашых на ім назаўсёды, бо верыць у таго раскрыжаванага». І ўзброіў народ гарадскі і загнаў яго ў дворышча княскае. Вараг жа Эльстін з малым войскам, лікам 99, адзін застаўся верны і зачыніўся ў доме ягоным і пачаў бараніцца моцна. І не здолеў з вадаястой вадзіл іх запалоніць і стаяў 3 дні. А на 4-ты дзень загадаў запаленыя стрэлы кідаць і падпаліў дом Усіславаў. І была моцная гарачыня, ад якой пагінула шмат. Усіслаў за Брачыславіч нейкім валхваваннем той агонь дажджом патушыў. Урэшце князева дружына перамагла, сам чарадзей параніў вадзіла і захапіў яго ў палон. 12 удзельнікам закалоту сцялі на торжышчы галовы. Іх жа правадара Усіслаў загадаў кайданы жалезныя закаваць па руках і нагах, ды пакласці драўлянае ярмо на шыю, ды прысудзіў яму вочы рваць і паходнямі паліць да смерці. Завершаецца гэты напоўнены трагічнымі падзеямі змрочны тэкст фрагментам аб прамудрасці. Калі ж прайшоў 1 год, быў Усіславу ўначы цяжкі сон. Бачыў ён тройчы дзеву ваярку ў чорным воблаку, асветленую бліскавіцамі, са святым крыжам у правай руцэ. А потым перамянілася хмара, і з'явіўся храм, і дзева выйшла туды і зачынілася. Каб чытаць адчуў водар арыгіналу, сказ, на якім абрываецца рукапіс, пададзім без перакладу. «І глас бысць страшан зіло, хе Сафія, хе рэч премудрасць».